والصلاه والسلام على افضل الخلق رحمه للعالمين فاتورا ونسرا وداهيا الى الله باسمه وسراج المنير وعلى اله واصحابه الكرام ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اخواني والاخوات نحييكم باحسن التحيه وهي تحيه الاسلام تحية أهل الجنة في الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله. وبعد التحية أوجه إليكم كلمات قصيرة يبين لكم بحياتنا وسررنا يا ذي الجد فأحرى الكلمات الذي نستمعه من علماء فاعلين يا ذي البقعة ونذكركم حي تصدق ندعو الله أن يعيدكم وينصركم وأطال عمركم جاي سيدي وجود وعلم الصهود نقتصر الكلمة وننتقل إلى لقدنا يعني أقل ولا فيه منذ سنة اليب جبرا ميب سبنا من النيو نعم يا الله مدف دنيا ليا لون سيء باتي سيطايا بسان تباق تتادي نفهمني جبنا فيه sabi ene lon mo xamne ko yalla may xel moy xalaat ñu ci la ngir bi yaa ci ñu ta wax ci mu jox sunu yene nak sa moy yene ñepp moy ñepp jëriñu ci jëtaay am nañ ci ñu wax bu rafet am yaakaar du rëy ya loolu am na ndax bi ci tegee ba léegi yàgg na lool da li tax nit ñi bàyyi seen lan ya ku ne xam na la ñeloo gënoon yomb yi donc ëppal nof la kon bu ñu bàyyee lal ya bu yàgg ba léegi ñu toog ci yàlla rek sax ndax kon loolu su mën a nekk su pas-pas yi dëgg xawa sunu soxla yee nga xam ne na ci ay mag leen ngeen ñu gis ku fi jaar jaar si taabu si bàyyi fasal loolu ñu muy tegteel mooy bëgg yàlla kon dëkk bii tey mun leen leen seeral yi seen gëm yàlla seen jullit bëgg voilà yàgg nañ ko gis ci ñoom yàgg nañ ko seede ci ñoom wa alhamdulilah ñu ngi sant baax teel ñaan faaw si noxam ñii nga xam ne ñu ngi toog nii tey ni ci tay metti kon buñ toogee ba heure bii kon li muy tekkale mooy kon li ñu nekk ñu wax na la kon ñoo ngi gën a yàlla wax na doon lu yéex te barkeel leen te bañ fa di waaj. Ndaw ñii nga xam ne it ñoo woot yaakaar naa ne ku bëgg lu baax day ruf loolu ak fi ñu toll woote li ñu woote nañ baaxoon fa toolaat di ñoom woote leneen wuute li lu ko doon baax fi ñu toll woote yàlla ba na mag ñoo xam ne tey bañ fa doon toll ak nag ñoom doon woote dañ ko soxla lool mu jaral na lu ne waaye ñoom yàlla dimbali leen bañ la bëri de yàlla boole na boppam seen woote mooy ñaan na ko boox na ko doo jege ñaar si yàlla kon yaakaar naa ne ba ñuy woote kon ay ndaw yu tuut la ndax ba léegi ndaw la kon bu ñu jël ñaar si yàlla kon mu jël ñu woote lool te jotaay dañ fi njëkk a def keroog sañ jàng ne moo taxaw seet ne bis bii mu ngi dogal fii ci ñooñu wax na boo ba léegi mu ngi alhamdulilah waaye lañ leen daan wax ndam moom am ngeen ndax ndaw bu nekk ci mbir ba ay mag fekk kon seetal te nii lay toog fekk leen ci li ngeen ne gëm ko ak yéen dugg dundak leen ah yaakaar naa doon ay caaxaan kon li ma nekk bañ dañuy duñ ay jaay ay borom xam-xam ne ay ki defal day duñ ci seen biir ñu naan yàlla yàlla seen biir ñu naan day faaj seen gi ñu ne sama gëm ko ni ma gën a xam ko ni ngeen xam kon am ngeen ndax ne yàlla leen baaxa dañuy faral di wax kàddu boo xam ne wax ku yomb a waaye dund ko yomb dëgg bu sa bu reet mag dana ko for bu ne dana ko for loolu lañ wax wante ñaari su ko bu ne fara rek dana ko deet bu ne benn mag du ko nangul ndaw te nag ku sa bu reet wax dëgg yàlla mag ak ndaw bu mu koy seet ndaw gis ko moo gën a yomb mag gis ko mag ba di neexatu kon moo tax wax wu ne ndaw a koy seet waaye mag mu yàlla gërëm mag mu nama texe rek ko koy seede la ko yaa gis ko fëdd kenn mag ñëpp na lañ ma teg ba defee kon loolu mooy tax bu sa bi mooy lan mooy laa illaha illallah bi ñëpp di wax loolu tey lam yàlla feeñal ci ndaw la yàgg na lool kon yàlla defee mas ñu nangul leen ko ak kon lo sant yàlla kon mu ne ci ndokke ci loolu baax di leen ci njaarama di leen ñaan sax mu xaar na yeen nit ak defar nit moo ko taxal yeen nit ak defar nit moo ko taxal nit dañ koy yee bam yow xamal ko it bam xam dootu jar si mu nekk naan ko jaare si defar la koy jubati mooy na nga def ci moom ak yee dara dañ koy wax na ko naa ci waxam xam nañ ci jëm te ñi mel nañ ci yoon koy faraat yoon nit bu xamee fi mu jëm te ñi ma ci yoon wax faaw dana rek lu dem rek ma dem jëm ma dem lool dafay baax ci kuy jàpp kuy jàng am si li jëm baax na ci lool waaye kuy jàm ci jëm moo fet dafay wëndil rek ba mu yàgg a toog kon xam si li jëm da cay baax ñi may yoon wa nit mooy xam nga def waaye ba ñu mu yoon parce que ñuy waxe dañoo bëri lool ñi pare wuñ pour dem dañoo bëri lool boo ñëwul yoon moo doo dem ku àndal ne ku nañ dem ngeen takk rek bu jom ji dara ma foofu parce que bu kenn yaa takk undi la nañuy ñu may yoon yi ku ñu ñëw baax ak ku ñëw baax dangay wax ne nit ñi wax ngeen dajoon tey ah nit sangam dañ ko def nangam wala dem dox sangam di takk takk bu ñu ko jotee rek ñu ne jot na rek da nañ ko ne man ah man daal day man maa def nangam na loolu daa bëri ci bu fekkee na ñu moo yoon da ngay toog kon ñi may yoon yi da ciy baax xam ci jëm da ciy baax ku la dam nag ca bëgg a dem nga am dag moom ku bëgg tam nga dem yoon yi nag mooy kuñ jëm mooy fan mooy ci yàlla yàlla jëm yàlla nag ku cay dem war nga fexe xam yoon yu ci jëm ndax yoon yi dañu bëri te li ko nit dafa bëri ba sa xam yoon dañu baax waaye di dem ci yàlla dañ koy misaal comme kuy tukki wax sañ ci ba di koy fa maqsadul wax wa maa yubdi ila safarin min haa dalilun ka seexin ci utaal maqsad mooy li nga teg sa tanam li fii laa jëm fii laa bëgg tàgg lii laa bëgg tàgg nii laa bëgg tàgg nga jox jëm ci waaye uta na pare teg ci yoon yàlla moo bëggul jaamu demal boppam ci ay xelaatam ci ay njox suuf waaye dafa bëgg jàmbu njox ci xam-xam waaw dox it ak leer loolu moo tax saa su ne rek yàlla itam jaamale ca kanam jàng yi di leen woon yoon man sa jaay loolu di ku ne moom mu xeeti xeeti boobu leen mooy ci wane yoon yi saa su ne di jibbi jàmm yi seen biir ak seen bopp mun sa ñaan ma tax bokk na ci li ñu tàttel mooy jàpp ne la woon démb rek jeex na man ko dañ loolu bokk na ñu tàttel bañ ne yàlla daal yónn ak yónn jeex na boobu lañ tàtt ak yónnam ci doo muy jeex jot ci leen nga seet ñu ngi dégg ak jot leen ci doon jot ci nit jaami yàlla yi ba ko ma tax sax waaye yéen ci xel yi ma dañaa dama ko waxal boppam ba laqtu waaye ba ñu ko ànd jotal naa wax jot ñu leen ci ba ñu ko ànd nii wala ci aaya bi na ngeen ma jot ci nit jot ci leen aaya kon nu boo gi kon saa su ne duñ dañ di ko jot ci jàmm yàlla ci jàmm loolu moo tax ñu waxee yàlla ba dara nag ku ci wutee lu yëpp daan wax ak la mu daan def lu ci wutee moom rek luñ soxla te wax na caa di ko ne man ahdath si am na haasa maa lekk man foofu ak sun sun mbir mi ku ca doon li ca bokk ñu delloo tax sax mu saab gis nga na mu kote dégg nañ ci wax am bare bare bare ku fekkee wut li ma wàcc mooy laa illaa illallah ku yokk yaa yokk ku wàñ yaa wàñ danaa ne xumoo fi ci dëkk mooy jël mbir mi delloo ko ca démb mooy ci sax tayit waxee ko ci waxin boo xam na def na ko defin boo xam na ku ndam ma taxe ku ndam ma taxe daf ko nas ku ko yëddi rek wàcc nga yoon jëm àjjana wax te Moussa li mu wàcce wax ma moom de waaye li mu wàcc ku ko yëddi rek wàcc nga yoon jëm àjjana da nga jublu moom ku la fa dee fekke rek inna lillahi wa inna ilayhi ma ta xam gis nga baat boobu am na ko wax amul borom tur yàlla baatu yàlla kenn moo tur yàlla tarixa yi moom ko dëppul Touba moom la def sa baax dëppul Touba dëppul Diatam bi dëppul Cowon bi dëppul Makin bi yii yëpp xatta saa ki lañ seet baatu laa ndex da laa ku lañ koy bàyyi am de mboole ñu tuddoo kilifa diine yi dañ Touba amasiyante ci doxal jéngal ak ñeneen ñoom ñëpp ku lañ seet baatu laa ndex rek lañ ko bàyyi dañ ci yokk duñ ca wàññi dañ ko jëfandikoo ba koy jóge fi tàllal ko jaam yàlla ba koy jóge tarixa yàlla ma tax kon ci jël na jaam ci dëgg mooy ci dàq tarixa yi sant laa ci dàqal dama ko nag loolu la ma tax kuréelam bi xaw a doy waat lool ba tax yoo li gën ñoom lool liñ leen di jiw ak lañ leen di jàpp ak lañ leen di xoolee waxe ñu ne duñ mooy duñ ci jàpp ci xaar duñ ci xam wax nañ dëgg de bañ ñoo ñu jàpp lañ yóbbu dañuy àgg di yàlla fu mu jëm yàlla mënut fu mu jëm yàlla xaalis bu njëkk yàlla dama koy cëppeel njëñam ci biir yàlla yëg yàlla xam yàlla di ko dund di ko waxe yow ci yàlla ñaaxul ci yàlla lañ wax mënoo ko xam nga ne duwum ci yàlla ndax li amul ci ci yàlla yow mu di jàpp ci yàlla mënoo ko xam nga ne duwum ñu te li amul kenn mënu tere sa boo mën a nekk saa boo rek dag neen wéti waaye nag boo dee pijaan loo la gën a doon pijaan boo dee xaar bi loo la gën a doon boo dee laaj boo dee loo mën a doon ci yoon rek loo la gën a doon ndax ñoom dañ yaa àddina mënoo te kat wax dëgg yàlla ku xàgg na war a wuti ku xàgg am de ku xam war a wuti ku xam kon xamu taxul daal li ñu wax lan la tam yëpp ci dëkk yi xale yi tey kenn ñu ko ne kër gi nga jóge am lu ñu doon am ci diina ci mur lañ war jaam wala xaaj na kër gi nga jóge xale yi la waaye tey yow moom gën ko doon ku ne gaa nga wax ca tarix bi loo xam ne sëñ woon ku ne yëre jur la nga wax xam ñëpp te gisu ngeen jënd di gaañee ko xeen di ñu wax nii amul kenn jënd di gën ak bii la leen def te ki leen ko wax sax duur ala ko jàng nasaraan na jàng ko fi jàng samp lu mel nii de defar ay kuréel yi xam ne ci yàlla di ko waxtaanee ba mag ñu ne kuréel yi la ñu sot ko ay bay fa nangam na kon coow yi ko war a nekk ba seet kuréel yi ñu wax lan la lu ko war a lan la la lañ ko war a di leen soppi nag bañ soppee ko di wax di jëf ba ma taxawal ci lu mel nii yëkkati baatu laa illaahi allah di ko tudd di ko waxtaan la bu ne yooyu jàpp ñu la ragal yow mag ñu jaaxal na ba tax jox ñu xale ñoo xam nan su dee dëgg ne jàpp ci lu dëgg ñu ci waaye ñu wax lu dëgg te kat na nga mel la bu ne melo la nga gëm ngeen gëmoon la nga doon dund nga tudd. waaye ñu dajee koo dajeetul nag déglu ay kàddu ba tey ñu mën a wax ci yàlla mën a def ci yàlla mën a jaar. bu ñuy gëstu kan nga war a gëstu loolu nga xam. kon gëstan sa defin sa te nii la waxti nekk. waaye li ci xel dal li ci xel di dalee mooy baat li ñuy tudd samuy baat laa ci def dal jamu saa joxu tudd laa ci def dal pour si li ñuy bëri bëri bëri lenn baat leen tudd mooy laa ci ngaa ci dal jafe gis nga nim natee pour si nas boobu dafay baax ak kuy taalifee nga nat ko sa kurus ndax moo doon kurus ak moom xam-xam la maqaa maqaa dëgg la soo ko natul rek dañ jàpp ne bokk ndax mooy tax gàtt yi day wane ne si doomi sama de Moussa yi bokk waaye gàtt gàtt yi day wane ne sa Moussa yi bokk mooy ñett ndax bi ñu def subhanallah walhamdulilah wala ilaha illallah wallahu akbar laa xawla walaa quwwata illaa billah lii mooy battiyaa saaja mooy tuut doomi sax Moussa yëpp na la jëm tuuti buñ ko fekkee rek xam ne moolu bu la jëlee tan la boo ko nag dañ leen sax sa bopp bi bokkoo ci doom te yàtt gi ne te lam nga ca wax mooy bu jullee ba nopp defal bopp bi kon ki ne julli bopp bi kon déggul déggul boo jullee ba nopp defal bopp bi yow nga ne julli bopp bi jënd nga sa Moussa jënd nga sa Moussa du yoon moom nga xam ne dangay jullee sa bakkan soo jullee sa bakkan bu leen yàqee nga ne d' accord man sama bakkan daal yow lii moo ma neex ci lii laa neex ci lii laa gëm. am na droit waaye bu ci tudd Cheikh Moussa bàyyi ko tranquille waxal de mooy dëkk ku ne nag dañ nga ne man nii laa nekk wala man laa nekk nii waaye bul mukk ne Cheikh Moussa déedéet moom melu fi yàlla gërëm moom nu mu mel rek yàlla gërëm lu wax rek yàlla gërëm jullit la lépp lay mandargal ak jullit boo ko làmbee ci ma fekk ko nag soo koy tuddoo da ko tuddoo ca nam ñax soo koy wane wane ko ca nam ñax soo ko mën na nga war yow ni nga mel yow nu la neex nag ma yàmm na gis ko ko fu la tàmbal jàpp teg ca ne boo ci lëkk rek dalu si laa ci gas ko kon xaar ne dafay am tool su ma def baat boobu nag ñëpp ngi koy tudd xam nga si ne laa illaa la bi ñuy wër xam nga te ne laa illaa illallah mais gis naa yàlla te ne laa illaa illallah mais yàlla kenn ko tudd loolu am kon laa illaa bopp dafa am laa illaa la boo xam ne dañ koy fas si njàdd la pour ñax jëlal foofu xamul borom di ci njàdd ñëpp kon moom lañ topp di demal moom du moom de dafa nirul lim doon ci loxo la ne duñ ko laal ci njàdd duñ ko fas si njàdd duñ ko fas si grand place duñ ko fas si conférence foofu loo ko ko tëjee foofu ko joxul doo ko tëjee xam boobu ci loxo la ne ci loxo la nekk kenn su ko laa bi tegoo loxo loxo boobu nekk yadulaay foo ay diw rek yadulaay foo kon ci loxo bi yàlla rek waaye xam ne yàlla yàlla di ca taal tabu ya ta yalla jëf ci daru tabu ya deugul ci loxom na mbolé ko tégal ci mom loxo na dama ci yalla mbolé ko tégal ci mom loxo ne gis na jax ta xam la ñu bu ci yalla moy la ilaha da ya dina fi tay yow bu ko ci sabale aduna ci yalla ya ko ko da mu wone bo jaay ci lolu mo ngi wax ko fi kon ci ngon la way jum la tax yalla mo bëgg nit am kilifa ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wattaqul jawati alwati lakum muntaja xam xam xam na dafa jàngale ci fi gën a jàppe fi mu gën a jàppe waaye dem ba tax ñun luy wasi la ñu ne mooy al ahmalu sahiha mooy jëf yu baax rek la ko tax yàlla mooy jëf yu baax ndax da ngay tudd xam jëf yu baax déedéet lan ci lu dafa naa ne dañ la caa yar tàggal la ca xamam la ma tax suñ mbokk yi Abdourahmane yi kortoo tare sa di kortoo sëriñ dañoo defee dégg rek waa cër matti la do alquran di ngay waxee sëriñ ñu ko def ci yow xam-xam di ngay waxee sëriñ ñu ko def ci yow yar bi nga am sëriñ ñu ko def kon foog lay tàmbal malu saada baba ñëw ndax biñ la xamale bu lëpp ci nag ka la xamal moom wàcc la defee xam-xam ba nag moo lay taxatexe kon alaxmal saa doo ko ñëw da ngay xam lu baax ba lëpp doo ko mën a def lu baax waaye xamoo ko noo koy def sa la ngay xam nit la koy xamal kon wàcce la mën ta ñàkk sëriñ mën ta ñàkk mooy ku la xamal ñu dem nag ba nga xam ne mel ni sëriñ bi dafa demee boor sax sa musa am na sa déglu lool soo ko jëloo doon sa doonee taalibe dana la yeer ba nga xam ne da nga xam ne mbir mi dox dana la yeer ba nga xam ne mbir mi dox ak sëriñ ci tariya doxut de ba tax daan wax ne sëriñ ñett la waxee ko nii jëfee ko nii xamee ko nii waxee ko nii nee na mooy ki la jàngal xaraf jëfee ko nii mooy ki la jàngal métti xamee ko nii mu lay xamal ki la xamal ko boobu moo faam da nag sama xam la seetlu way juri moo njëkk a yar tàggat jubbanti moom wëy ba am juróom ñaar ak sër jëm ci foofu la yar way jur seen sër bi di ci juróom ñaar sa ku ca làqa sa doom ne doo ko yóbbu ca daare ndax teg ko xatta saa ba mat la ñu déggeeloo bu yomal xiyaam yàlla bi kon xàq la ndax tànnal ko sër bi parce que ba ngay ne juróom ñaar moo def tànnal ko yóbbu la ca daare seet ko xam ne xam-xamam doyal na ko yaram doy na ko mu dénk la ci ca di son di góor gund ca moom ca araf ya di yar ba ba xale boobu leen xëy mën a mbir araf ya ba mën ko bind ba mën ko boole ba mën ko firi dem ak yow sa diina ba nga xam sa farce ak sunu mën ko taxe dañ daana def loolu sa suufsaa am de ñu ne xam li ci def mooy jaamu jaar soo duggee ca jàkka ja fàttee ba ngay jàngal saaro pour saa ko ko def yow siñ daa siñ daan yoru boor ñu ngay oor xoyatiyaa sunni ya ñoo la ko xam après ni ko jënd ñu ko dox ñu la ko sama haj ma ko ko ci yaa faraté ñu la ko sama mbolé wé ci jamm yaal yépp ci daara jël ci tamit oustad bi wala señ da defal la ba nga jéx ci sañu jéx ci sañu ba ñu ngi rëdd ci jamm nga xam ko man ko taxé ci duko taxé nit la mel na fa ñu ko señ da sama sa bokk rombe do tanuy wala oustad ba ne ko ñukk ndeer bay tool sa dal dekk sa paap paap ma tuubaa ba tuwaaw na njaata da benn jëmm rek nga sukkital na ko yow lay wax moom la boog moom nga ne dara war ci yow dara war ko ci yow ndax loolu sën loo ko yaakaaree ndax moo di yàlla loo ko yaakaaree ndax moom moom àjjana loo ko yaakaaree ndax moom ngay jaam loo ko yaakaaree ndax moo lay jaamu yàlla loo ko yaakaaree ndax moo la bind ndax moom moom sawar sa bi waxul loo ko yaakaar lan la loo am dox lekkee bi laaj nga ngi jën ne saaf ba ca moom nga jox ko lu ko jërëjëf teg teg ne sëriñ bi amoon wax tàll loxo mu ñaan la ngi li jëf ne maa baax ak sëriñ waaw sëriñ moom mbaax yow lu la ko wax nu mbaaxee lu mu la defal ba nga feeree ne sëriñ bi moo baax ma léegi suma ko léegi gisoo ko loo doon ne ko sëriñ ba ñàkkee nga fa waaye di nga ñëw ci woo dara man ngaa dem yóbbu nga waaye di nga ba ñëw ñi nga bëgg a jàppoo ne ak sëriñ ba koy dee mbaa sëriñ bi dee nga jaabi ca doon yow ndax sa bopp ndoxam ndox yow am nga xelaat ndox yow yaa ngi lëggi ndax gëm nga yàlla sa tax di du sëriñ di la sama faare du ak sëriñ sëriñ si mel noo nee nag ñoo taw sa Moussa na ko deer li nga bokk ci dina ci nangam na yaa ngi yàq waaye xale ñoom xam nañ ci leen yàq ci leen def du sëriñ su fekkee sax ñu nga fa topp du dem sa kër fekkee wul juree tax nga def ko sëriñ bi comme doon ne sëriñ fekkee sëriñ tubaab tax nga topp ko xam nga sëriñ tubaab yàlla la ñuy jaam sax yàlla ñu kon nag wax dëgg yàlla tarixa bi kee nii la tarixa bi nekk nii la tarixa nekk kon nañ jëlu ca daara yi ak sëriñ daara yi dañu sëriñ ñoom de kenn ku ne mën nga wax ne lii moo ko def ci ma waaye ki nga mujj am mën a wax mukk ne lii moo ko def ci ma dara góorgu nañ ci ak taalibe rek góorgu nañ ci ak taalibe rek lan mooy taalibe mooy liggéey dox ko rek saa bu ñoo gën lu fa dañu ne diw amul taalibe koo demul amul taalibe rek mooy dafa rek waaye amul taalibe ñu amoo sëriñ ñu sax foog na ko ñoo man ku ne man na ko toog ci boori ma nga aji dugal sa poos ci sàll nga ñaan boobu sëriñ yoon mu nekk ku ko mënu sax xaal mee dafa am sax sëriñ Touba de mel toon noonu sëriñ Touba moom de mel toon noonu ku ma sa jaxasoo moom mu soppi moom sëriñ Touba ku ma sa jaxasoo moom mu soppi la su ko mënee xaal yéen amoon xaal boobu la tey moo fay parce que du tax mooy leer dem moo ko doon war te leer di moo amal xaal boobu la tam saa delloo si àq moom ñu naan moo tax tool yi bay pourtant ci mën noonu la ko tool yi mën a sëriñ Touba soqal sa war sa xeet gaa ci ne sa yor sa ko sukkal sa moom sukkal sa ko sëriñ Touba la xam nga ña ko doon def sa seen wanoon lu ko jar bam jaral leen ko loolu ay jaay de dañoo jàngoon ba xam ci téere bi sa it nag bu la kay naxa ñu jënd ca lool ndax jaar nañ gën ay jur jëf sa rusuñ ko ragal na waaye dañ gis ci moom lu ko jar dañ ma ñaal si la bi sëriñ bi demee géej ba ñib si dafa ne ma ñaal si la nu ngi ngelam ci téere bi bi ma demee ci li nga nekk mu ne ko jàngal ko daan ak ñaan yàlla bal jël mu ne ko leen sudara mu ne ko bañ ku ñu def mu ne ko man yaa xanaa yow dafa may dem jóg naa alquran noo si alee noo ñu taal wal kita asmaane xima tudda xami kita man yaa ba may dem laa yi war ci leeru alquran demaale ma su ngeen ñaan sama barki di seen ñaan nangu waaye bon ñaan coxon nangu mag ñu ko ma ñaaw noo ngeen ci seen bala ko mbàkte mën naa la ko jàng te su bala kaaral ba liñ jàng jaamo ko yàlla doon jaax na doon la doon foog mu jël seen tuba tax daara tàllal ko lox càkke ndigam jubali kenn bu dëkk te tubaay bi bokk lu gën nam yor boo dee mooy nit loolu sama bàcceel dañ noon jaax ne seen tuba yi fi nekk ñëpp fa sañ tubaa yi moom dara doon defut ñëpp teexuloo rek dafi kenn doonu ko dara tàlla man nga daan def ñu koo def waaye mag ma lañ ko sëf mag moom nag moom moo jël sa jamono mooy sama xam da leer na leer na ndax ñii tey gëm taw Moussa bay taxawal ci mel nii te kenn yow gis sam la leer ki fexe bañ xam sa Moussa fexe bañ gëm sa Moussa est ce que moom gis na sa Moussa sax war noonu la wàcce noonu la suñu xasal doon la sa Moussa jël sa sa Moussa suñ tubaa jël sa sul mbàcce na dëkku tubaa gëne waaye tubaa daaw na tubaa fo ak mu rin nekkee te muy dëgg coor tubaa nekk tubaa dafa yàgg lool parce que laaj nga xam yaa tax bu moo tax gën a sa Moussa rek la mu def mooy Touba Daaw Touba Daaw kon nag loolee mooy kon ñii tey loolu lañ def seexu moo rab bin yu rabbi roofu wa yu rabbi ilallah fo laa bu dama ko la jett waxu roo yi laa na càkkat leen defar leen ba ñu yëg yàq ba duñ ko bokkale kat xam ne àddina ni loolu sam xawwa kon nag du kat du kat wétti ko kay mooy kat waaye moom du kat ndax loolu moom ci saa la yoon sañ daaro ñu wax na ko imam bi daal bañ ko tegee ca naaj ma di jël xeere teg moom naan ahad na ahad gis yàlla tax ak xam ko ku ne xam ne dee nañu ma tee mbir mooy nekk te nangu dee fekk rek loolu la leer waaye bu la leeroon sukki sàkk waaw bu la leere nag dee ca moo lay gënal dee ci leneen damay wax ne lii ñu nekk xoo boo ko xamul de waaye ñun de ci lañ ñaan yàlla dee ñaan yàlla jekk bu yomal ci yàlla ñun li ñu nekk dañ ñaan yàlla dee ci jekk ba yomal ci yàlla kon ñun loolu lañ gën loolu lañ ñaan xam ko na moo tax wax ko dañ koy ñam ba xam ne muy wax jëguñ ko yan ci gisuñ ko yëpp dañ ko ñam booroon ñam dañ kaa lekk ba suuf booroon ndox dañ kaa naan ba mànk la mu sax kat di ko jànt ñoo ko gën a yëg gis nga nit la koy jënd ci moom lan ndax nit la koy jënd ñëppul sa morom wala bu ca nekkee looy jënd ci yow la xam nga moom morom mën na laa wax nga dégg mën na laa wax nga gis waaye nag seet akul sa xol ne ci ngëm nga ak yëg-yëg bi nag wax yi jàll rek ba sax may faral dina xam-xam du liñ la wax xam-xam du liñ la wax xam-xam mooy di liñ waaye lii la sëriñ di wax lii la di wax déedéet sëg yëgulu ko rek donc xaal yu ko yëgee rek lay wane ne yëgul ko mooy da cee xam lu lu la wax xaal yu ko yëgee lay wane yëgul ko mooy da cee gis lu la wan xam nga lu la xam te soo ko waxee mën dëgg la waye fepp lam la wax tan ya mëno ci amul dara lam la wax jëgo bu tabé rek nga gis ko jé bu tabé rek gis ko jé am lu wax tan tan xam sama koy may xam xam bu tabé borom dina tanya wax tan ya day am tay tay soyon ci ak awliya ko tan tan tay ñu leen ko ba moy xam xam ño xam lu ko doon tax lu ko dox ci am tay tay tay ñu wax ko ak nekk yo ata ñu tay ci ca sampu ñu tay ci ko sampu de na sampu ñu tay ñu nga ko wax ko tuddu ci ñew ci bi ci yo ko dopp tepp seen wax nga jëb nepp ñu sañoo tegg tay jëbul tepp seen ci ta yalla da ko rek ta yalla da ko ta bu yalla da ko rek moy tax ba faaw ak te juug yalla tax da ko ñu nama tamte le seen yeug leen nangul leen lu ngeen wax nangul leen nepp lu ngeen wax nangul leen maqama la tax doy wa e ko mo tax wa mak ni ma len mom da xam seigne touba ci taw dit ak ragal yalla kum ne ma la mo way mu tekke mom mo len mom ak bindu len mu tekke da tuma neexon ngeen jaamu yalla ko lu ma xiyam du ngeen tax tuma neexon ngeen ne moy yalla bu yu xam du ngeen tax mu len luma ne bax ni yalla ne bax na luma ne baxu yalla bax bu ko yalla walay wax na ko da nga def ko lam ko be ge def ko ne baxu yalla na bax mu ne fa do def dara mu taxani yalla bax ni yalla ko bax amna man nek amna tay ni tay amna ko xam tane bu taxon ci kasso gele ci jil ci jil ci jil ci jil ci def da ci dañ ray may du bu jël may du bu jël may du jël liñ ko fanan do do ko may xam xam ak dara nak la ma tam tax ci yalla tam le on li am sol moy do waaj am tola kurti kurti bari yeb bax na way du ko waj rek ko def mo wor waj na moy sama sari dañ ci bok mom rek xol ko na fa japp ci sa top ko te dem lo ko sa top na mo rek fu dem ci dem lo la ñaan di mo wor wala ko yalla dang ta nga andal mo faw yalla dang to wuti ko yalla nang ko fo ma dem yalla fa jax mo na yalla nang ko to le yalla ni yalla nang ko kon na santi yalla ni bolé ko ni to bare dal na wax ni ko len yeb ci len gemen jappale do day wax nek wal ak len yeup len gemu jappale kon ak man na am yes man na am gemu jappale man na kon lo ko ci yalla ni santal yalla lo le nak mom mo def ci atay ni ko daye so ko da na ko ak ko yi so gemu jappale ci na da mo ngam won bay nam ko mo ko ne sey def kon na piya ni ko da def mo piya ni ko nangul ko ya do bu yepp lam dan wax xam xam nak wax dan wax ak nam ko xam do mu tudde ci ni ko barke la ma ta ni yepp yepp ci santal a li yepp yepp ci santal ma ta li ni wax lepp du tolli bari bari la ka ñu la ko mom du ko la diga ni wax waxul ko liñ leen wax ñëpp dugg luñ leen wax luñ leer leer dugg nañu wax nañu wax moom di génn du laaj bi bu ma bokk ca rek moo la koy booy ma doo ca xam dara kon nag liñ leen wax si biti yëpp dugg ko waaye lañ làkk loolu nag ñëw ne bokk naa rek bu tàmpee yaay génn sa bokk mbaa sama xam ndox taaj rek gis naa loo xam ne bu ma sañu ngi gis ko yëpp naa la ko moo sañu jëm bu ko yëgal na la jëm rek noonu lañ def ma boole mi toll ñu toll bi kenn suma sax bay kepp moo tudan aari bi yëpp yàq te ñaat papa ñu fi ma tax yooyu yëpp dañ ñu fay danañ fay yoonu sa Moussa Ibrahima am nañ leen ko fii sëriñ lu fi baax ci lekk seen loxo la ñu yàgg nañ leen ko luñ dañ ci leen ko waxee lu fi baax seen loxo la ñu dëkk bii seen loxo la ñu kër yi seen loxo la ñu lu fi la seen loxo la ñu dinañ daw te yàlla ngeen kon nag soo ko nag yëg li ngeen yor sa dugg bi nag nga rafetal ko ndax doom aadama dafa ko di ay xàq yu kat xàq yooyu leen fexe ba joxe xàq yi dafa cay baax xàq wooy jur dafa am xàq dëkkandoor dafa am xàq yooyu nag boo ko gàddoo si joxo ko seen borom mu doon ndox ci yow kon nañ bàyyi way jur seen àq ñu jox ndox moom na sëpp te seen àq mooy sa doole bii ak sa wasa bii ñoo ci jiitu ku mën a waaw way jur sa doole bii ak sa wasa bii ñoo ci jiitu ku mën a dañoo sonn ci yow lool yàgg a sonn yàgg a daw yàgg a dajale su dundal la su wadda la ba defa la lépp su judd fekkee bi taxaw la la dundal ba kër gi taxaw nga dund ci loolu ba koy xaar nga ko man dara génn kër gi du ma ci def dara du ngor du jom ngo du jom bàyyi dundal la ba nga xel man fekk kër gaa ngi taxaw lépp taxaw xem xanaa tey góorgóor la ba loolee nga doole ca dara moo gën ñàkk ngaa def dara soo ko xañee sa doole ñi nag xañ ko sa wasaw ñi nag soo comme tee nga ñëwaat ci kër gi ngir doole ca wasaw nag ay yëpp ba doon ko toog gàcce ba toog dafa waroon la dara kon ma sax ma wax ne defal way jur defal sa bopp defal lu muy jur jaw la xam lu mu toll doom la dawal doom la toll te soxla nañ ci ba defee nag kon ñooñu di leen bàyyi xel ndax kat bi nga amee doole rek ñoom la ko doole seen doole wàññi waaw bi nga amee doole ñoom seen doole dafa wàññi la wàññi seen doole nag sa doole jur nga ne ba joxetee loole ñoo ko moom la wàññi seen doole jur nga ne sa doole jur nga ne kon delloo leen boo ko delloo dañ gis barke dañ gis ngay mu dellu saa ci yow dañ ko bàyyi yow lañ ko sax kon doole sa doona rek la kon loolu lu ko ta bàyyi xel dañ leen jox seen àq wi de ñoom it nag nga xàmmee àq yàlla ndax ñoo jur kat waaye moomoon dañ leen naa jënd xam lu leen ci yàlla sédd te lam leen jënd xam lu ci yàlla sédd boppam te lam leen jënd xam ni sa doom nga moomal boppam ca fañ ko dénk bu ñett yi buñ ko jaamu bu jaamu jotee jaamu soxor bu tëdd li kenn daa saa su mag loo fim di sox si xaal kenn bu sàkku ngërëmal nit ba jële ca xasusaa ngëraw ñaar ndax bu jaamu jotee jaamu soxor daf la war war may jur war ko man ba bu kenn jaar sa biir ak sa bopp bu jàmm di ci dessi yaa ko moom mooy sa ngoon gi ak sa bopp toog sa bopp jàpp rek du bëgg sa bopp da koy jëlee moom may toppatal su ko defee kon lépp lay topp waaye bu bëgg yaa ko moom lépp nag jaamale seen mooy jur yi day def mooy jur duñ ko jàpp jaamale seen day yéen bàyyi ngeen bàyyi duñ ko jàmm yàlla la ñuy jàmm te lépp yéen leen yàlla wax kenn ko jàmm tey nag ba maa xalaw ko dina wal insi laa nekku dal def loolu da ngay ko dalo wala duñ ko fàtte bu ko way juri fàtte loolu xaar ko day am solo lool parce que léegi nga ñaan ñi am ci nga xam ne jaar na sa jàppati ñoom ci liñ bëgg ci liñ bëgg ba jaar na sa génn ko fekk waaye li yàlla bëgg nag du ci jàppante ni ñu koy jëkk ba suuf na doo dem foo bu ma jëkk sa dal waaye ku ci nel ba midi ne doo jul te du la sax moom kay li ñu jàppante yow mooy sori sa rek waaye li nu yàlla bëgg moom du jàppale kenn ak su ko war wax bu doom màggee ci lool naan defal yàlla gën a wax xam na kon yow defoon koro ñu delloo ñu ñu ci yàlla yéen ñu ci yàlla yéen leen ci ñu ñu gàllaa kon dafa bëri adduna fi ne dem nañ ba nga xam ne xëy bi sax bu juddoo rek ci ñu bëri ñu ngay jàngee wax ci sa suuf ba ci lay jàngee wax su tey jógee rek dama ci ëppal boko bu ko yàlla jëmbale bu mu jëm mais yàlla pour namba jëmbale moo lay gàttal wëñ la ba tax yeneen yàlla jëmbale doom ñu bëri yàlla lay gàtt wëñ leen waaye seen wëñ ak doom ñu bëri yàlla moo leen gàtt wëñ leen waaye wëñ ko ñu bëri nag wëñ ñu dimbale na leen ñoom itam ndax fañ leen war a jaar la jaar nañ lañ leen war a defloo defloo nañ leen ko parce que sax la ca def ñu toog seen si cee bopp baaxul kaat ndax foofu si cee bopp foofu def loo defe na kon ñëpp ku mel nii ak ku xam ne ku dundee nii moom la jamono soxla moom la réew bi soxla moom la dund bi soxla mu defe loolu nag sox ñu leen di soññi ci nangoo jàng ñu leen di soññi ci nangoo lëkkee ñu leen di soññi ci nangoo lëkkee yàlla na Sénégal bii jëkk wut loxo góor yàlla arrêté na yii jëkk ko seen loxo du jëkk parce que ñu ko yàlla ragaluñ yàlla gëmuñu yàlla xet na li gëm asana kon nag boo ko dencee wax yàlla xol seet moo tax xol bi seet parce que ñàkk gëm yàlla rek ko wax nit ku dee ci naaka lu ngir yàlla ci baax mooy ne mënoo ko dunde bu gëm yàlla noonu doo ko def te gis ñoo xam ne ñàkkal ngeen jëlee nga dee ci daa ngi mil yaa te wóor na sax li nga dee ci moomoo ko àlli bi ñu ko wutee ak loo bal ba kay dee est ce que loola dee la kon takka doxin bii ñu fi nekk ñëpp dox na wala ñu doxe doo gis mukk ko xam ne am na yaakaar ne ku fi nekkee doxee beneen dox na wucce boobu rek ndax li gën a bëri yëpp ñaa àggam sa bopp nag ñett foo rek lañu def mooy tubaab sax kon tubaab bi lañ gëm nag lu ñu def moom ñu tax lu ñu def moom ñu ci gisal mu yow ci moom rek mooy tam di baax mu jël ci kon mu nit suñu dellu gannaa rek moom mu jëm kanam rek man ko bañ luñ bëree seen dëkkee xoppal ñu fi ñu ñu xool ñu noppal lu baax ci dëkk ñaan lu seen du wax da dara du ko jim rek doo xam-xam rek ku koy jim ak ak gëm sa bopp rek jàng ne daf ngeen jàng ngeen bal ko gëm jàng jàppa ndaxe ba ngeen di nasaraan bii sant l'islam ñëpp tëj ko ak jàmbar sëntu ba rekkee jàmbar boku moo doon bañ kat ak kulul moom nangu na ba mu def sëntu ba bañ ko ba daan na wax ne bañ ko ba jàmb ci yàmm yàmm kat waylun liman ila nasra maala li kay yanaal min ka taw maala ba loolu fit ma loolu waylun liman ila nasra maala li kay yanaal min na sa taw maala safara ñaan na ku jéem itam si nasaraan bi ngir dara ci mbaa ak moom rek ko bañ juróom ñetti at yu banque tuuti li ñu ko sant mu naan ko tal ko yaa sant ko te kenn mënu ko tal di rey du rey mu def nañ ko ba kanam yàlla ko defee loolu dam ko dëkk boo xam ne ak sa dëkk bi gën a rëy ci dëkk yi te moomal ko bopp mu ne kenn moom ko tal lu ko neex moo fay dog lu ko naqul mu kenn teg yàlla tubaarkilaa dég tubaar dafa amis kon jàng na wane na kon fen ne ñu ngeen di soñ ngeen góorgóorlu baax ci leen ñaan leen yàlla dafa leen barke bu dër seen son su ngeen seen jëm te dafa ñokkut bu gaar ci baax su ne leen bëgg ñaar ak xam-xam rek xam-xam itte taw ñu moom ak yow xam-xam liggéey rek xam-xam jàng rek loolu mooy mu kii saay day war a tax wax xam nga baax kon góor gu leen baax bañ a yaat bañ a teel ak na lépp xale ñu ñu tëdd nelaw moom doo ma sa doon dar waaye ku bëgg a falu wuut la doo ko ne danañu ma ay ba war a ne bàgg moom bay koo toog dañ de jëm waaye dara ñu mel boo daw deewoo rek tax danag doo dee xam la ndax bàyyi du ray kenn bal yooyu du lay jël kon ñu mettoon boo gis mu doon dar xëy doon dar laata muy doon dar ku ne jàpp fu ngeen teg waaye nag jàpp doo bañ bañ a yokk bañ a delloo gannaar ba xëy doon ak saal bu dox ndax nag kooku borom du ko leer ndax lam am nit jox ko boo ci leen nit ñi folleeku mooy dañoo dajee ne yoo lañ dénk lii yoo lañ fal lii te ñu la ko dénk ñu la ko la soxla te la ñu nangu ko nañ ko doxaj ci waaye sa xam-xam ak sa doole bu la fale doo xolle bu ma gën a wóor gis nga buur yi ci nekkoon te leen soo xolle noonu de bala si doog moo leen xol buur yi ci nekkoon bala si doog moo leen xol parce que ku folleeku rek sa doog xol rek ko tubaab yëpp benn sooy mag ñi moom jotal gi rek moo lay def buut kon ngo ci yàlla na jotal gi def buut ba dee ci yàlla xuma dina di def ma electron waxtaan ba tuba waaye ci yàlla moom waxtaan moom bal bi rek nga ko sa doo tax ko def mooy naq yi soo ko ñu ne ba mu jàpp jàpp ne sa kaw sa doot la wàcc yàlla moom du fal muy wàcc du fal fal parce que looy tàpp tàpp si yàlla parce que daa bëri de te soxlawu si dara te moom nag lu mu la joxe moo la gën a jox kon nañ tàpp ne yàlla la ma wóor wóor na ko ñu leen sant ñu gërëm gars yi maa ñu lay sant ñu ngi ànd ak yëpp dafa seen ko rëy ñu leen di sant bu baax def kitte ak seen parfat wax naa ko ci néego dañ seen taxawaay seen liggéey rafet la ñii lañ ko bëgg la ñaar ne ko fi kenn fi ne mooy sax baax dañ ko lay di seen dafa ñun ñi duñ seen dafa seen baax kepp la benn baax ci leen leen tax mooy laa illaa illallah kenn lañ la moom muy yàgg bi ñaar ñaar war na mën a a ku dunde bakkanam la wala bañ na ko bakkan waaye buñ dundee dëgg moom jéema gis nga li ci maxam la xam ñoo nekk ceeb kon joxante loo ak maslaa dafay baax mono malaaxeñ ci ceeb ndax yàlla jeex mono malaaxeñ ci ma ceeb ndax yàlla jeex kon nañ nangul yàlla li ci defee ñu bokkul ci yéen yéen maslaa ñoom rafetal li ngeen def ngeen rafetal te mooy dëkk ak mbokk dafee loolu lañ la jéeg ñu leen santé bu baax a baax ñaan yàlla yokk la sa baax a baax.